Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, inde i Folketinget, der sidder der jo 179 politikere, der hver især nidkært og eftertænksomt helliger sig arbejdet med at udforme landets love. De stiller folketingsspørgsmål, de læser bilag, og det er i det hele taget alt sammen meget, meget slidsomt. Det ved vi jo, at de siger hele tiden, og det er det jo også. Men det vil faktisk sige, at der er kun 178 i Folketinget, der arbejder på den måde. Fordi der er den ene af dem, det er Henrik Sass Larsen. Han har lige skrevet på Facebook, det gjorde han i går, at han vil koncentrere sig om noget ganske andet i denne her sinds folketingsperiode. Jeg læser lige op fra Facebook her, hvad han skrev i går. Så er jeg tilbage på Christiansborg og med nye omgivelser på nye betingelser. Jeg har bedt om at få lov til at koncentrere min arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke, et område, som dem, der kender mig, ved, altid har haft min store interesse. Dermed også et farvel til posten som statsrevisor. Jeg skrev før sommer, at der ville være stille fra mig i tiden fremover, og det gælder fortsat, selvom jeg er glad for at være tilbage igen. Ja, Henrik Sass Larsen dropper jo her sin tand som statsrevisor, som han jo har haft en temmelig høj fraværsprocent på, og som han jo heller ikke har passet. Det har været en, der hedder Flemming Møller Mortensen, der har passet hans chance efter på den anden side af valget her. Men han beholder altså sit folketingsmandat. Og det synes jeg godt, man kan lige stoppe og tænke ved. Det er meget, meget få mennesker for ondt at sidde i Folketinget. 179 er der kun. Og så vil han jo alligevel ikke bruge den til det, man normalt forestiller sig, at folketingsmedlemmer bruger deres tid på, nemlig lovarbejdet. Han vil altså granske sit eget partis historie. Ja, altså jeg har jo rigtig gerne vil også gerne forske i, hvad er det egentlig for noget, det er. Hvad betyder det, at Henrik Sass Larsen vil koncentrere sin arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke? Hvad ligger der i det? Det har jeg desværre ikke rigtig haft held med at få nogen til at forklare mig. Til gengæld ved vi så meget, at der allerede er ansat en person, der skal granske Socialdemokratiets historiske fortid, altså hvad partiet har lavet. Der er det en, der hedder Martin Grunds, og han er en rigtig historiker faktisk. Og ham kunne man læse en artikel om og med i foråret, hvor han jo arbejder med, han finder malerier og sådan noget. Han får altså nu en personlig assistent, eller hvad man skal sige, der hedder Henrik Sass Larsen. Jeg har sendt en rapporter til Køge i dag, fordi i mangel af sådan socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der vil fortælle, hvad er det egentlig, Henrik Sass skal, og er det overhovedet rimeligt, at man bruger sit folketingsmandat på noget andet, end at lave love og den slags, men at man sidder og gransker i sin egen, man piller i sit eget partis navle. Er det egentlig rimeligt? Jeg har sendt en rapporter til Køge. Hvordan har du det med, at Køge har valgt en historiker ind i Folketinget? En historiker? Ja, altså Henrik Sass Larsen, der var statsrevisor før, han skal nu fokusere sit arbejde på Socialdemokratiets historiske virke. Jamen, det synes jeg da er fint. Gør du det? Ja. Hvorfor? Ja, altså Henrik Sass Larsen, han er rigtig dygtig, vil jeg sige. Og han har været rigtig god for Socialdemokratiet. Og lagt noget strategi, som jo nu bærer frugt, vil jeg påstå. Så det er okay, at han laver noget andet nu? Ja, det er det, fordi han er jo blevet syg, og det kan vi jo komme ud for alle sammen. Hvordan har du det med, at Køge har valgt en historiker ind i Folketinget? Det vidste jeg ikke, det havde. Det er fordi Henrik Sass Larsen, som blev valgt ind fra Køge, ja. Han skulle være statsrevisor, det var han lidt, men nu skal han altså fokusere sit arbejde på Socialdemokratiets historiske virke. Okay. Hvad tænker du om det? Jeg tænker sgu ikke så meget egentlig. Hvad tror du, det betyder? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det har sgu nok ikke det lige store tanker om. Det er også okay. Men synes du, det er okay, at en politiker skal arbejde med historie? Ikke umiddelbart, så tænker jeg, at han, altså, får han stadigvæk ministerløn og alt det der, eller ikke ministerløn, pang, hvad hedder det? Politikerlønninger, så tænker jeg jo, at der burde være nogle andre, der han burde i hvert fald få en anden løn, og det burde være på nogle andre vilkår, han så blev ansat, tænker jeg. Hvad hedder I? Jeg hedder Mikkel. Hvad hedder du? Jeg hedder Magnus. Hvad tænker du om, at der arbejder en historiker på Christiansborg til en politikerløn? Jeg tænker, at han må have gjort det rigtige, fordi han er kommet ind, ja. Det er vel sådan umiddelbart mine tanker omkring det. Det har du ikke noget imod? Nej, ikke lige umiddelbart, nej. Altså, han er jo faktisk historiker, du skal næsten lige spørge ham. Kunne du tænke dig, nu hvor du er historiker, at arbejde inde på Christiansborg til en politikerløn? Selvfølgelig. Det er da den bedste løn, man kan få næsten. Tror du, en mand, der hedder Henrik Sass Larsen, kan gøre en historikers arbejde? Nej, det vil jeg nok ikke mene jo. Hvorfor ikke? Det kræver da alligevel noget, måske noget uddannelse og noget know-how at være historiker. Hvad tror du, det betyder at fokusere på Socialdemokratiets historiske virke? Det lyder lidt unødvendigt måske. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, det lyder som noget, jeg sådan selv vil gå op i. Så. Okay. Henrik Sass Larsen er stillet op her i Køge til Folketingsvalget. Ja. Han startede med at være statsrevisor, og så nu er han blevet bedt om at fokusere sit arbejde på Socialdemokratiets historiske virke i stedet for. Han skulle da hellere fokusere på økonomi og sådan noget. Det er jo det, han er uddannet til, lyder det som om. Synes du, det er mærkeligt, at han skal beskæftige sig med noget andet? Jeg ved ikke, kommer han på, om han kan lide det jo. Det tror jeg godt, han kan, men... Altså, man skal gøre, hvad man godt kan lide jo. Det er rigtigt. Men det er jo til en lidt anden løn end andre historikere. Hvad tænker du om det? Er den højere eller den lavere? Den er højere. Hvem kan ikke lide penge? De er meget søde i Køge, synes jeg. Altså, det er venligt nok. Det tager de da meget pænt ned et eller andet sted. Men altså, prøv at skrive ind på sms'en 42 600 247. Også selvom du ikke kommer fra Køge af og kunne have stemt på Henrik Sass Larsen som folketingsmedlem, og måske ikke som en, der heldede sig partiets historiske annaler. Skriv ind og giv din mening til kende. Der er en lille krølle på denne her historie, fordi ved folketingsvalget, der fik Henrik Sass Larsen 4.017 personlige stemmer. Men dernede i Køgekredsen. Men der var en anden person i kredsen, der faktisk gjorde det bedre. Tanja Larsson hedder hun. Hende er der ikke rigtig så mange, der kender, tror jeg. Jeg kendte hende heller ikke før. Men hun fik 4.197 stemmer. Altså 180 personlige stemmer mere. Henrik Sass Larsen kommer så ind på grund af noget, det her med listestemmer, sådan noget valgteknisk noget. Han stillede op i en større kreds, der var flere listestemmer at hente. Så han slog alligevel hende her, Tanja Larsson, i kampen om det her folketingsmandat, som Henrik Sass Larsen jo nu bruger til det historiske virke. Jeg har også i dag ringet til Tanja Larsson for at høre, hvad hun tænker om, at Henrik Sass Larsen bruger sit folketingsmandat på at være en form for arkivar. Ja, du jo kommer jo fra den samme valgkreds som Henrik Sass Larsen. Det lykkedes der faktisk at få flere personlige stemmer end Henrik Sass Larsen ved det valg, der lige har været. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad du synes om, at Henrik Sass Larsen nu skal arbejde med partiets historie og inde i Folketinget. At det er det, han skal lave. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er rigtig glædeligt, at Henrik er tilbage og fit for fight og er tilbage på Christiansborg gange. Det ja. Synes jeg er super godt. Ja, hvis du nu havde fået flere stemmer, eller hvis han nedlagde sit mandat, kan man også sige, at arbejde som historiker uden og samtidig at optage en plads i Folketingssalen. Hvad vil du så have arbejdet med, hvis han nedlagde sit mandat? Så var det jo dig, der ville komme ind. Hvad vil du så have arbejdet med, hvis det var sket? Jamen altså, jeg vælgerne har jo valgt at stemme på mig, kvad de mærkesager, jeg havde. Så det er jo klart, det er nogle af de problematikker, jeg vil gå ind og arbejde med. Som jo, hvad kan man sige, Faxe-kredsen ligger jo ligger ude på landet. Så det er nogle af de udfordringer, man står i landdistrikterne, såsom at børnene bliver afvist på gymnasierne, fordi på grund af afstandskriterier, sygehusvæsenet er langt væk, og vi har meget langt til vores arbejde. Det offentlige transportmiddel fungerer ikke så godt hernede, og så har vi jo kæmpe udfordringer de her dage med demografien i det hele taget. Og vi har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i kommunerne. Jeg sidder jo i byrådet i Faxe, ikke også? Mm. Det var nogle af de der ting, jeg ville have arbejdet med. Men det var jo ting, du godt kunne komme til at arbejde med, hvis at Henrik Sass Larsen, ja, han kunne stadig arbejde som med det historiske og arkiverne, men han behøvede jo ikke samtidig at have pladsen i Folketinget, når han nu ikke arbejder med det. Altså, ærger det der en lille bit smule, at du ikke kan kæmpe for de her mærkesager inden for Folketinget af? Altså, man stiller op til et valg, fordi man gerne vil vælges og ind og arbejde med nogle af de ting, man tror på, samfundet skal have behov for at blive ændret i den retning. Det er derfor, jeg har valgt at stille op. Men jeg kender jo også godt spillereglerne. Så jeg ved jo, at listestemmerne tæller med. Så Henriks mandat er jo fuldt fortjent. Altså, jeg har ikke vundet den afstemning, det har Henrik. Og det er også derfor, jeg synes, det må være glædeligt, at Henrik er tilbage på Christiansborg. Og han er så gavet en politiker, så han ved jo godt, at hans forpligtelse ligger ved vælgerne. Så jeg er sikker på, at det historiske arbejde, som han har valgt at skrive om nu her, at det er jo noget, han vil bruge sin fritid på. Så det, jeg er ikke i tvivl om, han sagtens kan gå ind og arbejde med de poster, han har inde på Christiansborg. Hvad håber du på, han der kommer ud af hans historiske arbejde? Det har jeg ikke rigtig gjort mig nogen tanker om, tror jeg. Det er så nyt, så jeg ved ikke rigtig, hvilket noget historisk arbejde han skal lave, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Det er jo partiet og sådan, ikke? Der må være noget at skrive om, tænker jeg. Ja, altså Socialdemokratiet er jo et stort parti. Og vi går langt tilbage. Vi har jo en rigtig spændende historie, som der også er andre, der har skrevet lidt om de senere år. Så jeg synes da helt sikkert, at Socialdemokratiet har en spændende historie. Og historie hjælper os jo med. Altså, jo bedre man forstår sin fortid, jo bedre forstår man sin nutid og kan, hvad kan man sige, tilrettelægge fremtiden. Altså hvis nu, at Socialdemokratiet beslutter, eller Henrik Sass Larsen beslutter, at nedlægge sit mandat, og så hellige sig det historiske arbejde i Folketinget. Det kunne man jo godt gøre. Er du så klar til at komme ind? Ja, selvfølgelig er jeg klar til at komme ind. Det er klart. Altså, jeg håber ikke, der er nogen, der stiller op til en folketingsvalgkamp, og så ikke er klar til at, hvad kan man sige, løfte posten, når man er så privilegeret at blive den givet. Der er 179 mennesker i Danmark, der er så heldige at sidde på Christiansborg. Jeg håber ikke, der er nogen, der stiller op til et valg, uden at være klar til at gå ind og sætte ansvar på sig. Det synes jeg, man skylder sine vælgere. Så det er jeg helt sikkert klar til. Ja, så ved partiet af det. Hende, der fik flere personlige stemmer, Henrik Sass, men som så ikke kan komme ind, hun er faktisk klar til at gå ind og lave en masse arbejde for en masse politiske mærker. Så ja, vi er ikke helt færdige med den her historie senere i programmet. Der får vi besøg af DSU-formand, altså for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Frederik Vad Nielsen. Han kommer ind, og han forsvarer, hvorfor det er rimeligt, at der er en, der er i Folketinget, men som egentlig bare sidder og arbejder med historiske ting om det parti, han selv kommer fra. Der er mange gode sms'er, der kommer ind. De virker lidt til den vrentende side, synes jeg. Det må være noget nær det bedst betalte flexjob i Danmark. Venlig hilsen Peter, med henblik på Henrik Sass' historiske arbejde. Og der er også en, der skriver, at han smed min stemme i skraldespanden. Ja, vi vender tilbage til det senere i programmet. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Så skal vi til noget meget, meget spændende. Noget. En intern mail på Københavns Universitet, som opfordrer underviserne til at droppe såkaldt, nu skal jeg passe på, at jeg ikke sluger min egen tunge, kønnede betegnelser. Det er en mail, som TV2 har fået fat i, og i mailen opfordrer lederen af Institut for Kunst og Kulturvidenskab sine undervisere til at undgå at bruge ord som han eller hun, eller hold nu fast, drenge eller piger. Og i stedet så skal man spørge de studerende, hvad de helst selv vil kaldes, og i øvrigt bruge de studerendes navne i stedet for. Det hedder blandt andet i mailen, husk på, at ikke alle studerende opfatter sig selv som mænd eller kvinder. Og for at sikre inklusion af dem, vil vi gerne formidle et par gode råd til underviserne, som der står i mailen. Det har ikke rigtig været muligt at få Københavns Universitet til at være med i dag og forklare den her sådan, mail, hvor man jo skal undgå drenge og piger og han og hun, som ellers under normale omstændigheder er rimelig almindelige ord. Men jeg har til gengæld og heldigvis for det fået Nikolaj Lauge Juhl med på en telefon, politisk ansvarlig for LGBT Ungdom. Yes. Og du synes jo, denne her mail med ligesom at, og lade være at sige han eller hun til folk, eller drenge og piger, eller gutter og gudinder, eller noget, at du synes, det er en god idé, at man dropper alt det. Og det skal du lige begrunde en gang, Nikolaj. Ja, selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte komme. Men det er jo rigtig vigtigt at fokusere på den her mail, fordi den er jo et udtryk for en ny tendens. For mig er det vigtigt at slå fast først, at det her, det handler jo ikke om, at du ikke må sige til en kvinde, hvis hun identificerer sig som kvinde, hun eller hende. Det handler om, at i større forsamlinger, hvis en rektor, en underviser kommer ind i et lokale, at vedkommende måske siger, velkommen studerende, I beder sætte jer ned, i stedet for velkommen herre og damer. Det er ikke i det nære fællesskab, det vil sige, når du står og snakker til en person, at du ikke må sige hun eller ham. Det handler om, at man gør folk opmærksom på, at der findes forskellige mennesker. Så det vil sige, at der er altså også mennesker, som ikke identificeres som det køn, som de er tildelt. Og det vil sige, at de måske bruger pronomet de eller dem om dem selv. Og det er jo for at gøre opmærksom på, at når det er, vi snakker om drenge og piger, så er det så sådan, at vi faktisk også ekskluderer minoriteten. Og det er jo det, forslaget går ud på. Forslaget går ikke ud på, at man ikke må sige herre og gutter og gutinder. Det handler bare om, at man i den nære relation, når man snakker til mennesker, sikrer, at man bruger det rigtige pronomen. Jamen altså, hvis man taler for en større forsamling og siger, mine damer og herrer, så siger du, så kan der jo sidde nogen dernede, som hvad bliver ramt af hvad? Jamen det handler om, det er jo at gøre opmærksom på, når man siger de damer og herrer, så er det ligesom, hvis man sagde Nikolaj og Kasper, og så er der måske en, der hedder Sofie. Det handler jo om, at når man bruger de damer og herrer, så er det jo også, at der er nogle mennesker, som ikke identificerer sig som en kvinde eller en mand, og det er jo dem, man ekskluderer ved at bruge det her fælles betegnelse. Har du nogensinde mødt nogen, der har kommet til dig og sagt, ej, her den anden dag, der sad jeg i en større forsamling, og så var der en, der sagde, mine damer og herrer, og så blev jeg sådan helt ked af det der. Har du hørt det? Det er, altså nu er jeg jo politisk ansvarlig LGBT+ ungdom. Det vil sige, at jeg også er repræsentant for de politiske statements eller de politiske anbefalinger, vi har. Og et af vores politiske anbefalinger, det er blandt andet, at pædagoger... Jo, men har du hørt om det? Har du hørt om det? Det har jeg, ja. Kan du fortælle dig om det, du har... Har du måske selv prøvet det? Nej, jeg identificerer mig selv som en mand. Men der er jo andre mennesker, som gør det. Helt konkret så er det jo sådan, at når du møder et andet menneske, så har du allerede ud fra den forudsætning, det vil sige, når du ser et menneske, så sætter du allerede et køn på. Det, som bredt ligger op til, det er jo bare, at de gør opmærksom på, at der er nogle mennesker, som ikke identificerer sig med det køn, du kan se gennem kønsudtrykket. Så jeg vil bare gerne slå fast, at det her, det handler ikke om, at alle mennesker skal være kønsneutrale, men det handler om, at gerne vil sikre, at mindretallet bliver inkluderet. Fordi vi må altså indse, at alle mennesker ikke ser ud eller identificerer sig som det køn, de er blevet tildelt i fødsel. Og lige et konkret eksempel, det er jo også, at nu er vi til dels, har vi anerkendt, at der findes forskellige seksualiteter. Derfor bliver vi også nødt til som samfund at anerkende, at der findes forskellige køn. Ja, men jeg vil godt lige holde fast i, hvad er det værste eksempel, du selv har hørt fra folk på, at nogen i en større forsamling blev kaldt for eksempel mine damer og herrer, og så sad der nogen, der ikke syntes, de var en mand, selvom de lignede en mand. Hvad er det vildeste, du har hørt der af skadelidelse? Ja. Jamen altså, jeg tror, at noget af det, man glemmer i det her, det er jo ikke, at du snakker som om, at det er noget, man på en eller anden måde bliver konfronteret med, og at det selvfølgelig for nogle mennesker har psykiske lidelser medfølgende. Men det, som vi må holde fast i, det er jo, at når vi siger de herrer og de damer, så ekskluderer vi også de mennesker, som ikke identificerer sig som herre eller dame. Og det er det, vi skal holde fast i. Vi skal holde fast i den forkerthed, der ligger i, at man ikke bliver identificeret, når der bliver sagt de herrer og damer. Men hvordan kan man vide, hvis man nu synes, man lignede en mand, og alle mennesker synes, man var en mand, men man synes selv, man var en dame, og man så siger, mine damer og herrer, hvordan kan man så blive, altså, hvordan bliver man ramt? Så er man jo bare dame i det, der bliver sagt. Jo, men der misforstår du jo hele opfattelsen af, hvad det vil sige at være et menneske, fordi man kan være et menneske på mange forskellige måder. Og det, som jeg gerne vil slå ned på her, det er jo, at der findes både mennesker, som identificerer som det, der vil sige at være en mand, men der er også mennesker, som er non-binære. Og det betyder, at man hverken identificerer sig som mand eller kvinde, måske identificerer sig som feminin og maskulin, og derfor ikke passer ned i de her kønskasser, som vi har. Men undskyld, jeg skal bare lige, det er fordi tiden render lidt. Jeg skal lige høre det værste eksempel, du har hørt fra en, der er kommet til dig og har påpeget, at det her skete for personen. Og at det var en smertelig oplevelse. Hvad er det vildeste eksempel, du selv har hørt? Det er jo for eksempel et menneske, som måske har et feminint kønsudtryk. Nu sagde du måske, er det et rigtigt eksempel, eller er det en teoretisk... Jamen, det her handler om, at for mig har jeg jo snakket med mennesker. Og så er det jo sådan, at de mennesker har jo ikke fortalt mig konkret, fordi at det er jo også en ubehagelig situation. De fortæller mig, at de bliver fejlkønnet. Men jeg kan jo ikke konkret gå ind og vurdere, hvordan den her situation rent psykisk har påvirket det enkelte menneske. Hvordan skulle man så sige, hvis man nu, det er jo undervisere, der her skal tage stilling til det her, det bliver pålagt af en chef, at nogle ansatte skal opføre sig på en bestemt måde, så det er jo selvfølgelig noget, de skal tænke over. Prøv at give et godt råd til de undervisere, hvordan man konkret skulle sige til en større forsamling på, lad os sige, 50-100 mennesker, hvordan skulle man byde velkommen for eksempel til skolen? Jamen, velkommen nye elever. Vi har set rigtig meget frem til at få nye studerende. Altså, det handler jo grundlæggende om, at vi på en eller anden måde snakker mere neutralt, når vi snakker til større forsamlinger, for at sikre, at vi ikke ekskluderer nogen. Det er jo det grundlæggende handler om. Godt. Ja, ved du hvad, jeg tror, vi når så meget længere, Nikolaj Lauehjul. Tak fordi, at du var med på en telefon. Det var sødt af dig at være med. God tak dag. Hej. Tak. Hej. Radio 24/7. Ja, jeg tror lige, at vi kan nå en lille tur i spindmøllen, faktisk. Det er altså rigtig sjovt, det her. Fordi politikere plejer jo altid at banke hinanden over i hovedet med tal og beregninger. Og de kommer altid ud med at være den bedste jo, bedre end de andre, fordi de viser deres tal. Men der er faktisk et sjovt eksempel fra i går, hvor to partifæller endte med at battle med hinanden i fuld offentlighed. Den ene, det var Stephanie Lose, som er Venstres formand i Region Syddanmark, og den anden, det er Sophie Løde. Hun er Venstres sundhedsordfører inde i Folketinget. Det kom så egentlig af, at Stephanie Lose, hun har været med til at give 1,5 milliarder til regionerne i en forhandling med regeringen. Og det gik hun ud og sagde, var et historisk højt beløb. Det var det højeste i 10 år. Men så var Sophie Løde ved tasterne, Venstres sundhedsordfører. Og hun påpegede, at hendes regering, den hun lige har siddet i, de gjorde det meget bedre. Og det kan jo ikke være rigtigt begge ting. Altså man kan ikke både gøre det bedste i 10 år, og så samtidig sige, at vi gjorde det bedre for få år siden. Den skal vi lige have udredt her. Lad os først høre Stephanie Loses lovprisning af den aftale, hun havde lavet til 1,5 milliarder til sundhedsvæsenet. Det er det største løft, vi har fået siden finanskrisen. Ja, det største løft siden finanskrisen i 10 år. Så skrev Sophie Løde så på Twitter, citat: da Venstre-regeringen tiltrådte, løftede vi sundhedsvæsenet med 2,4 milliarder. Nu leverer S-regeringen kun 1,5 milliarder, selvom de lovede 2 milliarder. Skuffende. Yes. Så på en eller anden mærkelig måde battler to venstrefolk her om at have lavet en historisk aftale, og det må vi lige have udredt, og det har jeg jo selvfølgelig forsøgt at få. Jeg har ringet til Jakob Kjeldberg, professor på VIVE og ekspert i regionaløkonomi, for at høre, hvem har egentlig ret her? Er det det største løft i 10 år, eller gik den tidligere venstreregering ind og lavede et endnu højere løft, som Venstres regionsformand Stephanie Lose bare havde glemt? Det er den bedste regionale økonomiaftale i 10 år. Det har hun sådan set ret i. Hvad det samlede sundhedsvæsen ender med at få, altså hvor man både har regionernes sundhedsvæsen og kommunernes sundhedsvæsen regnet med, det ved vi jo ikke nu. Man skal huske på, at regionerne har kun én del af sundhedsvæsenet. Der er faktisk rigtig meget sundhedsvæsen ude i kommunerne. Der er jo hele hjemmesygeplejen, og der er rigtig meget plejehjemmene, og der er andre elementer, forebyggelsen for eksempel. Alt det ligger ude i kommunen, og det del af sundhedsvæsenet bliver altså håndteret i økonomiaftalen mellem KL, altså kommunernes landsforening, og staten. Men sygehusene, hospitalsmedicinen, almen praksis, det bliver håndteret i økonomiaftalen mellem regionerne og staten. Og det er altså den del, der har fået 1,5 milliard mere. Så kommer der også nogle flere penge over i kommunerne. Så når Sophie Løde også siger, at Socialdemokratiet løber for løfterne, er det for tidligt at sige det? Ej, det er meget for tidligt. Altså man har sådan set givet et løfte om, at man vil give sundhedsvæsenet 2 milliarder. Der er jo de her landmilliarder til regionerne, og derved kommer der også nogle flere penge til kommunerne. Så det samlede beløb skal nok ende på 2 milliarder, og derved kan man godt sige, at man står inde på sine løfter. Ja, tillad mig lige at opsummere denne her. Jakob Kjeldbjerg giver Stephanie Lose ret i, at det er det største beløb, der er givet i en regional aftale med regeringen til sundhedsvæsenet i 10 år. 1,5 milliarder. Det er det største, og det var det, Stephanie Lose jo påpegede. Og det var der, hvor Sophie Løde, Venstres sundhedsordfører, sagde, at det var det ikke. Altså, den faldt ud til Stephanie Loses fordel. Det er det. At Sophie Løde bruger så et tal, der hedder 2,4 milliarder, fordi hun indregner, det hører vi her fra Jakob Kjeldbjerg, hun indregner det samlede beløb til hele sundhedsvæsenet, som ikke kun regionerne styrer, men også kommuner og stat osv. På den måde når hun over. Men det var jo ikke det, der var tale om. Så er den spindkrig afgjort. Stephanie Lose havde ret. Sophie Løde havde ikke ret. Og nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, velkommen til Frederik Vad Nielsen, formand for DSU. Jeg har tændt din mikrofon. Ja. Så ved du det. Tak. Det vi er i gang med her, det er jo vi kigger jo lidt på, hvad Henrik Sass skal lave i den her valgperiode. Mm. Han er lige blevet valgt ind med 4.000 stemmer. Og han har så skrevet på Facebook, at i denne her, altså nu har han jo så, han har været væk jo på grund af indtrufne omstændigheder, og så har han jo nu, er han tilbage på Christiansborg, men her vil han så koncentrere sin arbejdsindsats, jeg læser fra hans Facebook-opdatering, koncentrere min arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke, fordi det interesserer mig. Mm. Kan du fortælle mig, Frederik, hvad, hvorfor det her, det ikke er fuldstændig vanvittigt brug af et prestigefyldt folketingsmandat? Jamen, nu har jeg jo ikke talt med Henrik Sass Larsen, men altså, når jeg ser den storm, der nu har rejst sig igen oven på det der Facebook-opslag, så må man jo bare tage sig til hovedet. Altså, jeg kan ikke forstå det her, det er vanvittigt. Politik er jo mange ting, det er jo ikke kun det, der foregår i folketingssalen. Så skulle man jo tro, at politikere kun arbejdede fra oktober til maj-juni måned. Politik er jo også, at sætte gang i nogle ideologiske diskussioner, drage nogle paralleller mellem en historisk udvikling og så det, vi ser i dag. Politik er jo også at forsøge at kigge på, hvad skete der i fortiden, og bruge det til at være med til at formulere nogle svar på, hvad skete i fremtiden. Her gik jeg lige og troede, at politik det var noget med at lave love og sætte sig ind i hvad det der, den der gigantiske maskine af love og beslutningsforslag, der kværner hen over hovederne på alle 179 mennesker, at det var det, man brugte sin tid på, og ikke at gå i arkiverne og rode i de historiske annaler. Det kan man jo så gøre. Så kan man jo så gå ud af Folketinget, og så kan man hellige sig Den historiske interesse. Nej, der tager du fejl, fordi politik er netop meget mere end bare lovgivning. Det er også, at man kan dykke ned i en historie og se på, hvordan kan man bruge fortiden til at levere svar til fremtiden. Nu har Henrik Sass jo ikke skrevet så meget, men den Henrik Sass Larsen, som jeg kender, altså, og som jeg i øvrigt er glad for, når ingen andre åbenbart vil at sidde og forsvare ham, så ved jeg jo, at han kommer til at spille ind med idéer, og bag kulissen også forsøger at bidrage til politikudviklingen. Det kan han. Han kan slet ikke lade være med det. Det er ikke det, han skriver sådan set. Han skriver, at han vil koncentrere sin arbejdsindsats omkring det historiske virke for partiet. Måske et, det er måske, det ved du måske bedre end mig, men Socialdemokratiets historie er måske det mest velbeskrevne. Det er måske det parti, der har den mest velbeskrevne, omfattende historie. I øvrigt har I jo allerede ansat en anden historiker, en rigtig historiker, til at og grænske partiets historie her op til jeres jubilæum. Ja, lige præcis. Men prøv at høre, de to personer kan jo sagtens spille sammen. Altså, jeg synes, der er noget af det, der er problemet i dansk politik, der er også i mit eget parti, det er, at der er så mange historieløse mennesker, både i folketingsgruppen, i Socialdemokratiet og i baglandet, som ikke forstår, at for at finde svarene på fremtidens udfordringer, så er man nødt til at søge tilbage og se på, hvordan vi traditionelt har løst dem. Og Henrik Sass Larsen kommer ikke til at være en støde arkivar, der henter kaffe til de andre politikere og i øvrigt støver nogle mapper af. Han kommer der til at gør det, han altid har gjort, nemlig læse, og så bruge sin hjerne til på baggrund af det, han har læst, og udvikle nye idéer. Læser han lovforslag og beslutningsforslag, eller sidder han og læser gamle taler, som de færreste mennesker i den virkelige verden dybest set kan bruge til noget? Det er jo spændende for Henrik Sass. Det er måske også spændende for de nærmeste, og måske partiet, hvad han end må finde frem til, der må være nyt, som vi ikke vidste i forvejen. Men hvad kan politikerne borgerne, læser bruge, meget. Til, politikerne hvad kan borgerne læser... bruge til, at han sidder der og bliver klog på, hvad der skete i 1950'erne? Forhåbentlig kan han være en indpisker, der i folketingsgruppen kan forsøge at vejlede de andre til at få læst noget mere, som kan være med til at skabe en situation, hvor vi kan bruge noget af det gods, vi har i vores arv, til at formulere fremtidens politiske forslag. Det er jeg ret sikker på, han vil. Mm. Og sådan en Facebook-opdatering, prøv at høre, det er jo at tage en lille fjer og gøre til fem høns. Altså, nu må I snart stoppe. Altså, det er det eneste, vi hører fra ham jo. Altså, vi kan jo kun høre fra Henrik Sass, når han grifler noget ned på Facebook. Okay. Ellers så er der lidt stille. Han skriver jo sådan set også, jeg vil stadigvæk gerne have dig stille omkring mig i fremtiden. Ja. Så det er det, vi har. Hvis det så er en fjer, så må det være sådan, det er det, vi har. Og han vil altså koncentrere sig om historien. Jeg tænker lidt på hende her, der hedder Tanja Larsson. Ja. Den ukendte person, som åbenbart var ekstremt populær i sit lokalområde, og som fik flere personlige stemmer end Henrik Sass Larsen. Han var så heldig, at han stillede op i en lidt mere folkerig kreds, og der var flere listestemmer, så kunne han glide ind i stedet for denne her ukendte Tanja. Burde han ikke sige, jamen, jeg forlader mit mandat i Folketinget, jeg fortsætter med min historiske interesse, ja, for det interesserer mig så meget, så det fortsætter jeg med, men mandatet overlader til hende her, Tanja, som faktisk fik flere personlige stemmer, og så kan hun koncentrere sig om lovgivningen, og så kan jeg koncentrere mig om de tykke bøger. Altså, hvis han forlod Folketinget og blev ansat af Socialdemokratiet som historiker, så ville jo også brokke jer og kalde det pamperi og alt muligt. Jeg har det sådan lidt i forhold til det der med Tanja Larsson. Hun er rigtig, rigtig dygtig og dejligt menneske. Jeg kender hende godt. Listestemmer, det er jo med til at sørge for at belønne de områder i landet, hvor der bor rigtig mange, som stemmer på Socialdemokratiet. Det er jo at give en stemme til dem, der bor for eksempel i Køge Kommune eller Holbæk Kommune, hvor jeg selv kommer fra, og som siger, vi kan ikke lige overskue det der med personer, men vi sætter et kryds ved listen. Det er for at styrke deres mulighed for at få en lokal repræsentant på tinge. Så det er et godt princip. Det var ikke så meget listestemmer, jeg egentlig ville ind i. At der sidder der er en stol derinde i Folketinget, som jo skal bruges til nogen, der laver lovgivning primært. Det er det, de er der for. Hvorfor er det rimeligt, at han skal blive siddende på den stol, når han egentlig vil koncentrere sin arbejdsindsats om sit eget parti? Jamen, for at sige lidt firkantet, han vil sidde og pille sig i partiets navle og udkomme med et eller andet, som min mor, der ikke har nogen speciel gavn af. Prøv at høre. Politik er langt mere end lovgivning. Og forudsætningen for en lovgivningsproces, det er, at folk fatter noget. Folk skal fatte noget, og der er for mange politikere, der ikke fatter noget. Henrik Sass Larsen er en af de få, som faktisk læser. Og hvis han i Socialdemokratiet kan bruge noget af sin tid på at få andre til at læse, eller inspirere andre med det, han har læst, til vi kan lave en politisk udvikling, så synes jeg, at det er godt. Ja, der er nogen, der skriver ind her på sms'en, Frederik Vade, og det går ikke lige Henrik Sasses vej. Grunden til, at jeg lige tøver lidt, det er, at jeg prøver at finde en, som faktisk synes, det er helt okay. De fleste skriver, det er pamperi. og nu har I lige smidt en person stemme i skraldspanden, der er desværre ikke navn på. Sass Larsen skal skrive Socialdemokratiets historie. Var det ham selv, som fik ideen til det? Jeg ved du egentlig det? Var det hans egen idé, at han skulle ansættes som historiker, eller er det noget, som partiet har følt et presserende behov for? Ved du noget om det? Nej, det ved jeg faktisk ikke, men det er meget sjovt, fordi jeg tænkte faktisk... Skal det handle om dig. Hvis du kom i Folketinget, vil du så gøre det samme? Det aner jeg simpelthen ikke, men jeg vil da håbe, at der var nogen, der prikkede til mig og tvang mig til at læse, eller inspirerede mig til at læse, fordi det har vi godt af, at flere gør. Og jeg tænkte lidt over, da jeg blev ringet og spurgt, om jeg ville herind, om det overhovedet kunne give mening. Men jeg har det sådan lidt med den her sag. Altså, udover Henrik Sass Larsen er en af de få toppolitikere gennem de sidste 25 år, der altid har sagt, at DSU er mere end hjernedøde aber, der kan hænge plakater op, så er han jo også en mand, der har været udsat for en uretfærdig behandling i forhold til det her. Prøv at høre her. I forhold til hvad? Jamen, i forhold til, at hver eneste gang, at han i det her forløb, hvor han har været syg, har forsøgt at komme tilbage i nogle rammer, hvor han kan fungere, hvor han også kan give det optimale og maksimale output tilbage til sit parti, som han elsker, så er han blevet kodet totalt på klingen. Jeg er ret sikker på, at Socialdemokratiet og Socialdemokratiets folketingsgruppe har godt af, at der sidder en, som ved, hvad vi har hvordan det her parti har skabt resultater gennem 100 år. Men det kunne han da sagtens lave, uden at optage pladsen i Folketinget, hvor der sidder en, der hedder Tanja, der fik flere personlige stemmer, som er klar, vi har jo talt med, hun er klar til at komme ind, hun har nogle mærkesager for lokalsamfundet, hun er fuld af begejstring og virkelyst på det lovgivningsmæssige område. Hvorfor ikke så lige glide ud, og så kan man lave det historiske, og så kan hende det her Tanja komme ind? Fordi at politik starter ikke bare med et blankt stykke papir, hvor man så forfatter en eller anden lovtekst, man går ned i salen med. Politik starter med, at man tænker, læser, gør sig selv klogere, og så får man nogle idéer. Og der er rigtig mange derinde, der har rigtig mange lokale prioriteter, og Tanja er en rigtig, rigtig dygtig politiker. Men jeg synes, at dine spørgsmål viser, at der er nogle misforståelser om, hvad politik er. Politik starter ikke ned i folketingssalen. Det starter bag en bog. Politik gør. Det er nej, der, man laver det hele. Jo, fantasiløs, kedelig teknokratpolitik, det er rigtigt, det starter nede i folketingssalen. Er Tanja Larsson sådan en helt politikløs? Bare hende som eksempel, det kunne være andre, der stod klar næste gang. Men man kan vel godt være en politiker, uden at have brugt 2-3 år af sit folketingstid på at granske historien. Hvor går grænsen? Hvad hvis han interesserer sig for svømningens historie eller sumobrydningens historie? Jo, men hvad er forskellen? Ja, men forskellen er jo, at når man skal analysere den samtid, vi lever i, for at finde svar på de udfordringer, vi kommer over for i fremtiden, så er man jo nødt til at se på, hvad der er sket historisk, og hvad for en politisk udvikling har man haft. Det er jo ikke noget med svømning at gøre, Brian. Du er bedre end det. Det handler jo om, at vi har en lang arv, der går forud. Vi har rigtig, rigtig mange ting, vi har gennemført. Vi kan gå tilbage og se, hvordan har vi opereret i mærkelige parlamentariske situationer? Hvordan har vi skabt verdens bedste samfund? Hvorfor hyrer I ikke en rigtig historiker? Altså en til, I har jo hyret en historiker, der allerede arbejder. Hvad med at tage en anden historiker? Problemet ved det er, at en politiker kan tage viden, erfaring og putte ind i en politisk kontekst og sige, hvad kan vi bruge det her til i forhold til at skabe ny politik? Henrik Sass Larsen, han har fået idéer hele sit politiske liv. Han har skrevet bøger i 90'erne, og han gjorde det senest for nogle år siden. Vi har da brug for, at han fortsat kan være en ideologisk drivkraft i det her parti. Det håber jeg, han vil bruge det til. Mm. Hvad vil du selv gøre det, sagde du? Hvad var svaret på det? Om du selv ville, hvis du bliver valgt ind til Folketinget, begynde at granske Socialdemokratiets historie, for ligesom at gøre dig til en mere rund og hel politiker? Hver eneste gang, jeg kan slippe afsted med, så gør jeg det, fordi det gør mig klogere. Jamen, vil du hellige din arbejdsindsats? Det er det, der får tale om her. Min arbejdsindsats ved at koncentrere omkring det historiske virke, partiets historiske virke, det han vil koncentrere sig om. Prøv at høre, der skal ikke være så mange, der gør det. Men jeg kunne da sagtens se mig selv i en rolle, hvor det var sådan noget der, man lavede. Det har jeg da ikke noget imod. Altså, folk skal læse noget mere, ellers bliver det jo bare Facebook-opdateringer og hurtige kliks på nettet. Overfladiske historier. Det er en påstand jo. Nej. Det er en påstand at sige, at hvis man læser en masse bøger om det, der er gået forud for den tid, det er også klichéfyldt på en eller anden måde at sige, jamen vi bliver bedre politikere i dag af, at vi har læst en masse bøger i fortiden. Det er sikkert rigtigt nok. Det er sikkert alt sammen rigtigt nok. Her snakker vi om, at han kunne lade sit mandat, sit plads i Folketingssalen, gå til en anden, der er klar til at være fuldblodspolitiker. Og så kunne han jo bare, i gåsøjne, bare studere historien ved siden af. Grunden til det, der er forkert, det er, at det her det kan bruges til at dygtiggøre hele den socialdemokratiske folketingsgruppe. Hvis han bliver en politiker, som både er politiker, altså ved, hvordan man laver lovgivning, og kombinerer det med en historisk viden og erfaring, så kan det være noget, der kan danne skole for de andre politikere i gruppen, og kan danne dem, gøre dem klogere, give dem noget fantasi. Altså, jeg fandt jo ud af et halvt år efter, jeg var blevet formand for DSU, at jeg var blevet dummere af at være det. Fordi det hele gik med medieovervågningsartikler og Facebook-kliks. Er du så blevet klogere efterfølgende? Ja, fordi jeg hankede op, i mig selv og begyndte at åbne nogle skønlitterære bøger og faglitterære bøger og historiske bøger. Og det er jo sådan, man skal være. Rigtig mange politik bliver dummere af det, fordi de ikke åbner en bog. Nå. Så du vil opfordre resten af den socialdemokratiske gruppe til at hellige sig deres partiets historiske virke. Og det skal de alle sammen gøre så, ligesom Henrik Sass, og koncentrere deres fulde arbejdsindsats om at gå i historiebøgerne. Jeg synes i hvert fald, de skal bruge noget mere tid på at læse. Ja, okay. Frederik Vad, tak fordi du kom. Det var sødt af dig, og fordi det var svært at få fat på nogen inden fra Folketingsgruppen, der ville snakke om Henrik Sass. Det vil du. Tak for det, og farvel og have en god dag. Vi skal videre i programmet. Vi skal til Uffe Tavdal. Hej. Hej, hej, hej, Uffe, og tak for i går, og siden vi snakkede, der skete der jo altså noget igen over i parlamentet. Jeg sad og fulgte lidt med i går aftes. Jeg spiller lige en 15 sekunders penge fra seancen i går. Jeg håber, du kan lytte med. But Mr. Speaker, I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? Ja, jeg kan ikke lade være at spille den. Her kalder han Jeremy Corbyn, Labours leder for en klorinficeret kylling, noget af den stil, de snakkede om. Ja. Om USA og sådan noget handelsaftale. Det er klorvaskede kylling. Ja, klorvaskede kylling. Ja, klormarineret kylling, tror jeg det var. Ja. Kan du tage os kort igennem, nej det behøver egentlig ikke være kort, men kan du tage os igennem, hvad parlamentet fik tiden til at gå med i går aftes? Jamen i går aftes var der en ny højdramatisk dag, som vi efterhånden er blevet vant til i det britiske parlament. Og i første omgang så hastede behandlet underhuset en lov igennem, der pålægger Boris Johnson, at hvis ikke der foreligger en aftale med EU den 19. oktober, som underhuset kan godkende, så skal han bede EU om at forlænge tidsfristen for frem til, at Brexit skal finde sted, frem til januar 2020. Mm. Så, og det foregik lynhurtigt. Det er en lovbehandling, der nogle gange kan tage måneder, og i hvert fald kan tage mange uger og sådan noget. Og man jo lige først af den tredje behandling igen. Og det gik faktisk så hurtigt, at det var en tilføjelse fra Stephen Kinnock, der Helle Thorning-Schmidts mand, som lige pludselig blev tilføjet, uden at der var nogen, der rigtig fandt ud af, hvad det var, der skete. Og der var stor forvirring. Men det skulle gå hurtigt, fordi de skal nå at have vedtaget den lov, inden at parlamentet bliver annulleret. Og straks efter, at loven så var vedtaget, så rejser Boris Johnson så op, og så siger han, det her, det kan jeg jo ikke engang acceptere, og så siger han, jamen jeg vil have, at vi skal have valg 15. oktober. Mm. Og så ifølge en britisk lov, så skal parlamentet så stemme om de vil gå med til det. Og så oplevede man så det bizarre i den nuværende situation, at oppositionen lige stemte imod valget, mens regeringen og størstparten af de konservative stemte for, at der skulle være valg. Der er med andre ord, altså, der er jo med andre ord vendt op og ned på meget, som man tror, man kender om politik. Altså her pålægger oppositionen Boris Johnson at få en aftale med EU, og det er klart, det snakkede vi vist nok også om i går, det her med at pålægge nogen at lave en aftale. Ja. Det kan jo være lidt svært, fordi at der er jo også en anden part, som jo kan nægte at lave en aftale. EU kunne for eksempel nægte at lave nogen aftale, og så er det jo svært at leve op til. Men han blev altså pålagt at lave en aftale med EU, så man ikke forlader EU uden noget som helst. Det bliver en pålagt, ellers skal det udsættes. Så siger han, det vil jeg ikke være bundet af, så vil jeg have et valg. Og så siger oppositionen igen, hvor man jo normalt skulle have en eller anden forventning om, at en opposition gerne vil have et valg, så man kan have en chance for at få magten. Det sagde de så nej til. Ja. Og hvor står vi så? Og hvor, altså, det var meget dramatisk, og det var jo alt, der var i spil. Ja. Valgudskrivelse og alt muligt, men at the end of the day, da vi så stod op i morges, altså, hvad ændrede sig så? Jamen i går der blev der noget ændret. Fordi at den der lovgivning, den pålægger jo, den bringer jo hen mod, at EU bliver bedt om forlængelse. Og som vi snakker om i går, så kan du så sige, jamen vil EU gå med til den forlængelse, og masser af EU's regeringsledere, de siger, at de er dødtrætte af det her Brexit-spil. Men den situation, man står i lige nu, det er jo, hvis EU nægter at forlænge tidsfristen med briterne, så vil det blive no deal, og så vil det jo sige, at så sørger de for, at EU-modstanderne i Storbritannien får det, som de vil have det, mens de afviser EU-tilhængerne i Storbritannien. Og det kan selvfølgelig godt lade sig gøre, og det kan man måske, men det kan måske blive svært at forklare politisk, at man gør sådan. Ja. Men altså, det er jo meget konkret, at nu ligger der en lov i Storbritannien om, at man ikke vil acceptere no deal Brexit. Nej, den 31. oktober. Og så står vi jo der igen, at hvad så, hvis EU ikke vil lave den aftale, så kan den jo lov jo, det er jo bare papir, kan man sige. Altså, det er det jo. Ja, så har vi jo endnu et højspændt drama, fordi den ene ting, som Storbritannien har fuld kontrol over, det er, at de kan annullere hele Brexit frem til 1 minut i 12 den 31. oktober 2019. Så det er den ene detalje, som briterne har 100% kontrol over selv. Ja, den har de svært ved at finde ud af at trykke på. Uffe, ja. Uffe Tagdal, ja. Jeg vil godt have lov til at holde lidt fast i dig sådan løbende. Det er rigtig hyggeligt at have dig med i programmet, og jeg gætter på, at vi allerede i næste uge har mere at snakke om, når Overhuset har skulle behandle en lang stribe ændringsforslag. Altså, den må vi tage. Du kan jo også lige, vi skal snakke om valg, fordi det valg, det kommer lige straks. Det var en god cliffhanger, den der, Uffe. Ha' det godt derude, og vi snakkes ved. Det er i orden. Godt. Hej. Hej. Så vi skal jo have styr på fakta. Det er 9 millioner skodder, der bliver smidt på jorden i Danmark om dagen. Ikke 18. Så det er jo ingenting. Altså 9 millioner skodder, det er jo ingenting. Ja, hov. Nu skal det handle om hadprædikanter, og ja, det er en Grand Marnier, Rosa Lund. Grand Marnier chokolade, udlændingeordfører for Enhedslisten. Du må meget gerne spise den. Den har ligget her i 2 dage, kan jeg sige. Ja, ja. Ej, det er som om folk ikke rigtig kan lide den der. Men du er velkommen. Der er også en derovre, hvis du vil have en med i lommen. Nu skal det handle om hadprædikantlisten, som Inger Støjberg fandt på. Ja. Og som, må man forstå, Mattias Tesfaye, den nye minister på området, sådan set også godt kan lide. Han vil i hvert fald ikke afskaffe den. Nu skal det handle om det. Den koster 11 millioner kroner om året og drive og have medarbejdere, der sidder og opdaterer. Og det er jo prisen, som vi egentlig gerne ville have. Det er jo faktisk en ny udvikling. Vi ved nu, at 6 af millionerne bliver brugt på lønninger og lidt på tolkning, og så går der 5 millioner om året til at opretholde IT-systemerne, hvor der jo faktisk engang, da der var flest, var 19 navne eller sådan noget på, hvis jeg ikke husker helt forkert. Vi ville jo rigtig gerne have haft Mattias Tesfaye inden. Både det her med, jamen, hvorfor vil du beholde listen, og er 11 millioner måske lige i overkanten og holde gående administrativt for en liste med 19 navne? Men han kunne ikke komme. Og Udlændingsstyrelsen kunne heller ikke sige noget. Det er dem, der ligesom står for det. Nej, du er her. Det var en overraskelse. Og så kom vi bare lige til at tænke på, eller jeg kom lige til at tænke på det her med, at du har stillet, hvor mange spørgsmål var det, du stillede? Der var mange. Jamen, jeg har stillet rigtig mange spørgsmål. Du går op i det her. Til det her, ja. Jeg går meget op i det. Og hvad er det, du vil vide? Altså, du vil for eksempel vide, det er det, vi har fået svar på, det er derfor, vi ved, der bliver brugt 6 millioner om året på lønninger. Hvorfor vil du vide, hvad det koster at lave den liste? Jeg synes jo, at det er rigtig interessant, hvad det koster at drive noget, der ikke virker. Når man har sådan en hadprædikantliste her, så er det jo, som jeg ser det, for det første et forsøg på at begrænse ytringsfriheden. Men det er også nærmest som om, at man ikke anerkender, at YouTube og internettet eksisterer. Altså, fordi det stopper jo sådan set ikke hadprædikanter i at komme ud med deres budskaber, at de ikke må rejse ind i Danmark. Man kan jo sagtens sidde i Danmark og høre de her budskaber på nettet. Så derfor så virker den her liste jo ikke. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er jo på en eller anden måde en kriminalisering af ytringer. Jeg vil også gerne de her hadprædikanters argumenter til livs. Altså, mange af dem siger jo nogle helt forfærdelige ting. Ja, hvad er det værste, du har hørt dem sige? Det må vi jo simpelthen medmærke. Men jamen, der er jo simpelthen nogle af dem, som mener, at homoseksuelle skal slås ihjel. Det tager jeg da dyb afstand fra. Der er også nogle af dem, som mener, at kvinder ikke må stemme til folketing, eller altså til valg, eller være deltager i politik. Det tager jeg da også. Er det ikke meget godt, og ligesom i gode gamle dage, hvor nogen, der var opfordret til lovbrud, eller måske begik dem, de kommer på en plakat på det lokale torv, så kunne man ligesom se dem der, og den opførsel der, dem vil vi ikke have. Altså, du skal da være velkommen til at lave plakater, men jeg vil nu stadigvæk sige, at i et demokrati, der møder man folk med argumenter. Det kan jo ske det på et tidspunkt, både for Inger Støjberg og Mattias Tesfaye, der kommer nogen til magten, som har lyst til at kriminalisere det, de siger. Altså, pointen er, i et demokrati, der kan man ikke kriminalisere ytringer. Nå, men så derfor er det jo, at jeg synes, det er interessant, hvor mange penge bruger vi så på at drive noget, der rent faktisk ikke virker. Og det har vi jo så fået et svar på. Det er 11 millioner, og 6 millioner af dem går så til personale. Altså, det er simpelthen nogle mennesker, vi lønner. Vi kan så bare ikke få at vide, hvor mange mennesker det er, og hvad de her mennesker præcis laver. Det synes jeg også er lidt mærkeligt. Og hvordan vil du gå videre med det? Jamen, vi har da tænkt os at stille nogle opfølgende spørgsmål omkring det her til Mattias Tesfaye, udlændingeminister. Og så er jeg faktisk også kommet frem til, at jeg synes, at udlændinge- og integrationsudvalget, som ikke har mødtes endnu i det her eftervalget i det her år, at vi bør tage dig ud og besøge den her enhed. Se, hvad det er, det egentlig, de sidder og administrerer, hvad er det, de laver. Det vil jeg da synes var et fint næste skridt, fordi det er da mærkeligt, at man har et udvalg i Folketinget, der har vedtaget en lovgivning, som for det første ikke virker, og vi for det andet ikke kan få svar på, hvad laver de mennesker, som kan du ikke sørge for, når du beder om at få adgang, at der også skal komme journalister med? Jeg skal gøre mit bedste. Ja, fordi det er jo altså spændende. hvordan det bliver til, hvordan man bruger 6 millioner kroner. Altså, jeg ved ikke, om det simpelthen er 12 mand, der sidder i døgndrift og hakker Google og YouTube igennem, eller hvad der foregår. Men ja, altså, er det noget, du vil blive klogere på? Hvad siger du? Er det noget, du vil blive klogere på? Ja, det er i hvert fald planen. Altså, det kan jo passe, at vi ikke kan få adgang til det. Det er jo en lovgivning, som er vedtaget af Folketinget. Enhedslisten stemte ikke for, men der var jo et flertal for den dengang, og det er der øjensynligt også nu. Mm. Så bør udvalget da lige se, hvad laver den her enhed, fordi 6 millioner kroner er måske ikke så mange penge i det store statsbudget, men jeg kan da alligevel godt pege på en masse andre steder, hvor vi godt kunne bruge de 6 millioner kroner, for eksempel på tolkevæsenet, at få oversat bedre i for eksempel retssale, men også i sundhedsvæsenet. Men er det ikke meget rart egentlig? Listen gør måske et eller andet. Den irriterer jo de her folk. Mm. Dem, der i hvert fald får at vide, de er der. Jeg tror, det bliver offentliggjort i Statstidende eller sådan et eller andet. Yeah. Men frem, deres viden om, de er på listen, når jo nok frem til dem. Og det er jo måske også et wake-up call for dem, der er på listen, om at jeg er måske ude af en eller anden form for tangent. Det kan man jo håbe. I værste fald, så tror jeg faktisk... Så virker den jo også. Så gør den jo et eller andet godt derude. Nej, fordi resten af sætningen var, i værste fald gør den jo det modsatte. For nogen kan det jo være et hædersmærke, at de der dumme danskere synes, at de er så farlige. Mm. Og jeg tror faktisk også, det kan være med til at radikalisere yderligere. Altså, hvis man er ung og i forvejen føler sig lidt udstødt af samfundet, så kan det da blive ekstra spændende at følge nogen, der mener noget, der er så voldsomt, at det er blevet ulovligt, så kan man i det mindste tilhøre den gruppe. Mm. Så jeg tror faktisk, det har den modsatte effekt. Jeg tror, det kan være et hædersmærke for nogen at være sådan, nu mener jeg noget, der er så langt ude vanvittigt, at det er blevet ulovligt. Okay, godt. Rosa Lund, udlændingeordfører for Enhedslisten, tak fordi du kom ind og fortalte om dit opklaringsarbejde med de her hadprædikantlister. Tak. Jeg tager chokolade med. Ja, gør du det, og du kan også tage den anden. Tak. Ej, fordi det kan vi gemme til den næste. Du kom. Ja, der er så få sekunder tilbage. Jeg bliver bare lige nødt til at nå det. Altså, Finansministeriet har svaret, jeg har i 6 dage, 7 dage forsøgt at få et svar på, hvorfor i alverden, at der skulle en ny finansminister ind, før man opdagede, der manglede 3,5 milliarder, og hvorfor man ikke laver løbende kasseeftersyn. De har svaret i dag. De svarer ikke rigtigt på noget som helst. De henviser til, at man har fundet 3,5 milliarder i et servicetjek, og sådan er det. Jeg ved ikke, hvad man har brugt 6 dage på at lave så kort et svar, men det har man altså. God dag.